Kade bo kade pe lori e Adesina ki ba ti e san wa Karo wo lo ni ba ti e Kade si oba Kade pe lori e Okay.